Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Witamy Państwa po 16:00. Michał Jakubik, Magdalena Derczy, Kuba Strzyczkowski. 16:00 minęła przed nami, zatem popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 22 dzień marca, jest piątek, czas na serwis. Anna Kowalik-Brankati, Krzysztof Zyblewski. MEN ma plan poprawy sytuacji finansowej nauczycieli. ZNP informuje, że ze strajkiem opowiedziało się do tej pory w referendum 90% związkowców. Jest tymczasowy areszt dla mężczyzny, który groził prezydentowi Szczecina i miejskim urzędnikom. Więcej psów przewodników będzie pomagać osobom niewidomym. Ministerstwo Edukacji przygotowuje plan poprawy sytuacji finansowej nauczycieli. Zapewnia o tym wiceszefowa MEN-u Marzena Machałek. W poniedziałek w południe ministrowie pracy, edukacji i finansów oraz szef kancelarii premiera Michał Dworczyk będą o postulatach podwyżek rozmawiać ze związkowcami z ZNP, Solidarności i Forum Związków Zawodowych. Na 8 kwietnia Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiada rozpoczęcie strajku w szkołach. Prezes ZNP Sławomir Broniarz poinformował, że według danych związku w referendum za protestem opowiedziało się do tej pory 85-90% nauczycieli. Minister edukacji Anna Zalewska apeluje do nauczycieli, by nie opuszczali uczniów w czasie egzaminów. Więcej Katarzyna Ingram. Wiceminister edukacji Marzena Machałek zapewnia, że podwyżki dla nauczycieli to nie jest ostatnie słowo resortu. Przygotujemy plan poprawy sytuacji finansowej nauczycieli. Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz podkreślał, że nauczycielom zależy na godnym wynagrodzeniu. Zależy nam na tym, aby ci nauczyciele, do których pani się zwraca, w swojej ciężkiej pracy mieli także właściwą gratyfikację i właściwą osłonę z pani strony jako ministra edukacji narodowej. Wcześniej minister edukacji Anna Zalewska zapewniała, że resort konsekwentnie realizuje podwyżki dla nauczycieli i przyspieszył ostatnią transzę tej podwyżki. Minister apelowała, żeby nauczyciele podczas kwietniowych egzaminów nie opuszczali dzieci. Bądźmy razem z dziećmi, bądźmy z nimi przy egzaminach. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Tym razem w Kielcach obchodzony jest Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Z tej okazji nasz kraj odwiedza prezydent Węgier Janusz Áder. Pierwszym punktem dwudniowych obchodów były rozmowy prezydentów o wzajemnych kontaktach i sprawach dotyczących m.in. Unii Europejskiej, mówił po spotkaniu prezydent Andrzej Duda. Rozmawialiśmy również o perspektywie zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego, a więc rozmawialiśmy również o przyszłości naszej w Unii Europejskiej i o przyszłości Unii Europejskiej. Trudno było w tym kontekście nie poruszyć tematu Brexitu. Analizowaliśmy sytuację. Obchody święta organizowane są od 2007 roku, raz w Polsce, raz na Węgrzech. 3 miesiące spędzi w areszcie mężczyzna, który groził, że zabije prezydenta Szczecina Piotra Krzystka i wysadzi w powietrze kilka innych instytucji w mieście. Autor gruźb został złapany przez policję i aresztowany przez sąd, mówi Anna Birenowska-Sochalska z prokuratury okręgowej w Szczecinie. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące tego, że zawiadomił listem o zdarzeniu podłożenia ładunku wybuchowego, między innymi w Urzędzie Miasta Szczecin, ale również w dwóch szczecińskich szpitalach i budynku radia i telewizji w Szczecinie, które to zdarzenie miało zagrażać życiu i zdrowiu wielu osób. Sprawca w listach nie tylko groził prezydentowi miasta, pogróżki otrzymało także Radio Szczecin. Aresztowanemu mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Unijni przywódcy potwierdzili sprzeciw wobec nielegalnej aneksji Krymu przez Rosję. Stanowisko zostało zapisane we wnioskach przyjętych na zakończenie unijnego szczytu w Brukseli. 5 lat temu prezydent Władimir Putin zaanektował Półwysep, odrywając go od Ukrainy. Beata Płomacka. 5 lat po nielegalnej aneksji Krymu i Sewastopola przez Rosję Unia Europejska pozostaje zdecydowana w poparciu dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, brzmi fragment wniosków ze szczytu. Europejscy przywódcy podkreślili, że nie uznają aneksji Krymu i nadal potępiają działania łamiące międzynarodowe prawo, stanowiące zagrożenie dla międzynarodowego bezpieczeństwa. Na takich zapisach zależało Polsce, która chciała podkreślić bezprawność działań Rosji w regionie. Fakt, że ta sprawa została podniesiona na unijnym szczycie i znalazła odzwierciedlenie we wnioskach, ma być sygnałem dla Rosji, że przywódcy unijnych krajów niezmiennie mówią jednym głosem w tej sprawie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Będzie więcej psów przewodników wspierających osoby niewidome. Specjalną umowę podpisali pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych, wiceminister inwestycji i rozwoju, prezes PFRON i przedstawiciele organizacji pozarządowych. Na szkolenie psów przeznaczonych będzie ponad 12 milionów złotych. Prezes PFRON-u Marlena Maląg przyznaje, że realizacja projektu ułatwi osobom niewidzącym samodzielne poruszanie się poza domem. Najważniejsze jest to, że zostanie wypracowany model systemowego szkolenia psów, również trenerów, wolontariuszy, którzy będą pracowali w programie. W Polsce żyje około 2 800 tysięcy osób niewidomych i niedowidzących. Na słynnej Letanicy w Słoweńskiej Planicy trwa druga seria konkursu w lotach narciarskich. Zawody na tym obiekcie tradycyjnie kończą zmagania skoczków w Pucharze Świata. Po pierwszej serii prowadzi Japończyk Ryoyu Kobayashi. Trzeci był Piotr Żyła, a piąty Jakub Wolny. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy, proszę Państwa, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami na wschodzie i południowym zachodzie, również z rozpogodzeniami. Na zachodzie miejscami mrzawki, a na krańcach południowo-wschodnich słaby deszcz. W nocy w północnej i zachodniej połowie kraju lokalnie mgły ograniczające widzialność. Temperatura w nocy minimalna od minus 3 na północnym wschodzie do plus 3 w centrum i 6 na zachodzie. Wiatr słaby. Pogoda przed nami w kratkę, to za sprawą wyży, niży, które na przemian będą dominowały. Ale wiosenny, proszę Państwa, powiew ciepła już jutro. Temperatura poszybuje w górę. Synoptycy zapowiadają nawet ponad 20 stopni. A ta sielanka nie potrwa niestety długo. Już w przyszłym tygodniu wracają niskie temperatury, deszcz, a nawet śnieg. Chyba zabłądziłem. Gdzie ja jestem? Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Obniżki nawet do 2,5 tysiąca złotych na wybrane produkty. Na przykład kupując iPhone'a 6S 32 GB oszczędzasz 100 zł, płacąc tylko 1299 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. 6 minut po godzinie 16. Dariusz Pieruk przy naszym telefonie do 19. 7 trójek na początku 22. Co dziś przed nami? Moskwa może zakłócić kampanię wyborczą do Europarlamentu. Przed rosyjską dezinformacją ostrzega szef estońskiej służby wywiadu zagranicznego Mik Maran. To są procesy wsparcia na przykład dla grup, ugrupowań, których działalność w przyszłym parlamencie będzie na przykład go destabilizowała. No niekoniecznie muszą być prorosyjskie. One mogą być antyunijne. Dziś Światowy Dzień Wody. Wbrew pozorom nie należymy do państw o dużych zasobach wody. Zapraszamy o tym, jak można przeciwdziałać suszy. Od kilku lat mamy bardziej suche lata, to i wody gruntowe nieco opadły. To widać po oczkach wodnych, które tutaj mamy na terenie ogrodu. Jesteśmy w tak zwanej sferze suchej. W niedzielę, w najbliższą niedzielę, Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów. Wśród wielu niezwykłych jest i ta historia Antoniny i Jana Żebińskich, którzy ukrywali ludzi w warszawskim zoo. Zoo jako miejsce konspiracyjne, można powiedzieć, w ogóle się do tego nie nadawało. Co jeszcze? Zapraszamy do trójki. Czy Państwo wiedzą, że galerie handlowe organizują tłum? Co więcej, można nająć się w charakterze, szukam słowa, no powiedzmy, tłumowego. Sztuczny tłum w galerii handlowej. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie miała za zadanie miłe spędzenie dnia w galerii handlowej. Przechadzanie się po holu, przebywanie w strefie restauracyjnej. Miejsce pracy, Poznań. Co jeszcze przed nami? Przedszkole bez zabawek? Trudno sobie wyobrazić, a jednak... A zabawki takie normalne to gdzie wy macie? W piwnicy. Tradycyjne zabawki, klocki, samochody, lalki zostały schowane. Uwaga, proszę Państwa, to ważne. Policja zaprezentowała nowe umundurowanie policjantek i policjantów. Dyskusję wywołała długość spódniczek. Istnieją przeróżne zalety różnych długości spódnic, natomiast musimy pamiętać o tym, że mundur jest ubiorem poważnym. Tu jest długość do połowy kolana. Przed wojną były zdecydowanie dłuższe. Przedstawimy Państwu również mistrza robótek na drutach. Specjalizacja skarpetki. Zasuwaj, pyta się, jak pani piętę robi. No ja robię, mówię tak, najpierw tak. No tak, tak. Ona jest wtedy dłuższa. Lepiej się trzyma. Po 17.20 co w mowie piszczy Katarzyna Kłosińska. Zatem, jak Państwo widzą, moim skromnym zdaniem atrakcji i wzruszeń nie zabraknie. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Teraz w sklepach Euro niesamowite promocje! Nawet 5 rat gratis lub skok na rabat aż do 1500 zł. Promocje na RTV AGD oraz wybrane smartfony i laptopy. Nie przegap! Skorzystaj z okazji! RRSO 0%. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach euro i na euro.com.pl.

14 minut już po godzinie 16, program trzeci, audycja popołudniowa. Kreml może zakłócić kampanię wyborczą do Europarlamentu. Przed rosyjską dezinformacją ostrzega szef estońskiej służby wywiadu zagranicznego, Mik Maran. W specjalnym raporcie Maran ostrzega, że Rosja może mieszać się do wewnętrznej polityki unijnych państw, głównie za pomocą mediów społecznościowych. O tym, jakie metody dezinformacyjne mogą stosować, Mariusz Krzemiński. O tym, że Rosjanie starają się wpływać na decyzje wyborców, słyszeliśmy już wcześniej, chociażby przy okazji wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Eksperci podkreślają, że działalność Kremla nie polega na fałszowaniu głosów, ale głównie na manipulacji nastrojami społeczeństwa. Mówi Kamil Basaj z Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Te działania możemy podzielić na jawne i skryte. Do tych jawnych można zaliczyć elementy wsparcia w komunikacji środowisk, które z perspektywy Kremla są prorosyjskie. Mówimy tutaj o partiach, organizacjach. Można tutaj doszukiwać się wielu innych działań. To są procesy wsparcia na przykład dla ugrupowań, których działalność w przyszłym parlamencie będzie na przykład go destabilizowała. Andrzej Kozłowski, redaktor naczelny portalu cyberdefense24.pl, podkreśla, że głównym narzędziem Rosjan będzie internet. Te metody i narzędzia były już stosowane od dawien dawna. To nie jest kwestia taka, że one się narodziły wraz z powstaniem internetu, one tylko zostały dostosowane do cyfrowej rzeczywistości. To będą różnego rodzaju kampanie informacyjne, dezinformacyjne, korzystanie mediów społecznościowych. To mogą również być spotkania z jakimiś ekspertami. Przede wszystkim Rosjanom będzie zależało na tym, żeby przyszły Parlament Europejski był jak najbardziej prorosyjski i eurosceptyczny. Przy pomocy wpisów w mediach społecznościowych, fake newsów czy memów, rosyjskie służby będą chciały przede wszystkim wzbudzić wśród wyborców antyzachodnie nastroje, dodaje Kamil Basaj. To, co jest zauważalne, to pewna deprecjacja relacji sojuszniczych. Kwestionowanie zdolności do kolektywnej obrony sojuszu. Kwestionowanie wsparcia Stanów Zjednoczonych. Choć jeśli chodzi o produkowane przez Rosjan fake newsy, to akurat w Polsce pojawia się ich niewiele, mówi Adam Lelonek z Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji. To, z czym Rosjanie pracują przede wszystkim w Polsce, to właśnie nie są fake newsy, tylko narracje. To jest po prostu proces wpływania na proces decyzyjny. W ten sposób właśnie długofalowo dostają się te poglądy, które w jakiś sposób wpływają na decyzje i działania tych osób w kontekście wyborów, czy w kontekście decyzji politycznych, i to jest właściwie realny efekt takich oddziaływań. Co zrobić, aby nie dać się zmanipulować, radzi Kamil Basaj. Należałoby albo ograniczyć możliwość oddziaływania wprost przez obce ośrodki propagandowe, co jest do zrobienia, lub też powinna być wyprowadzana narracja przeciwna, taka, która pozwoli odbiorcom zapoznanie się przynajmniej z różnymi punktami widzenia, a przede wszystkim z materiałami, które się opierają na faktach. Bo sztuka manipulacji ma wiele poziomów, ale możliwość dotarcia do odbiorcy z faktami jest niejednokrotnie równie trudna. A według estońskiego raportu rosyjskie służby swoje dezinformacyjne działania zamierzają skierować głównie na takie kraje jak Francja czy Włochy, gdzie prokremlowskie partie odgrywają znaczącą rolę. Jednak w tym roku Moskwa ma też zintensyfikować swoje działania w Polsce. O sprawie Mariusz Krzemiński. 17 minut już po godzinie 16. 7 trójek na początku 22. Pan Andrzej napisał: nareszcie piątek, tylko dlaczego u licha od poniedziałku do piątku jest tak daleko, a od piątku do poniedziałku tak blisko? Pozdrawiam od czasów przedszkolnych. Przyznam, że zastanawiam się nad tym. Szarlotka, dajmy na to, znikała zawsze dwa razy szybciej niż szpinak. No, chyba że szpinak zakopało się w ziemniakach. 18 minut po 16. Program trzeci. Tom Petty. I'm passing sleeping cities, fading by degrees, not believing all I see to be so. I'm flying over backyards, country homes and ranches, watching life between the branches below. And it's hard to say who you are these days, but you run on anyway, don't you, baby? You keep running for another place to find that saving grace. I'm moving on alone over ground that no one owns, past statues that atone for my sins. There's a guard on every door, And a drink on every floor, overflowing with a thousand amens. And it's hard to say who you are these days, but you run on anyway, don't you, baby? You keep running for another place to find that saving grace, don't you, baby? Michał z przedszkola, nie pamiętasz Pinaku? We mnie wmuszano bez przerwy. Cudem przeżyłem dzieciństwo. No ale z kolei by Michał, jak opowiada, miał przygodę z czerwonym wozem strażackim. Czyli w zasadzie dokonałeś takiego czasowego zaboru mienia, tak? Uparł się, aby mieć go choć przez chwilę w domu. Uwaga, kierowcy, słuchając tego utworu, proszę uważać. No more. And there's a corner of the floor, they're telling you it's yours. You're confident but not really sure. And it's hard to say who you are these days, but you ride on anyway, and don't you, baby? Keep running for another place to find that saving grace, don't you, baby? You keep running for another place to find that saving grace, don't you, baby? Dwadzieścia jeden minut po godzinie 16:00. Od niedawna, proszę państwa, mamy w Polsce nowy system zarządzania wodami. Wody Polskie przejęły kompetencje regionalnych zarządów gospodarki wodnej i zgodnie z dyrektywą unijną rozpoczęły inwestycje, które mają przeciwdziałać niedoborom wody. A problem jest bardzo poważny, bo Polska, jeśli chodzi o zasoby wody, jest na szarym końcu. W zasadzie na wodnym końcu. Tę smutną prawdę potwierdza prezes ogródków działkowych w Warszawie, Jacek Wójtowski. Od kilku lat mamy bardziej suche lata, to i wody gruntowe nieco opadły. To widać po oczkach wodnych, które tutaj mamy na terenie ogrodu. Jesteśmy w tak zwanej sferze suchej. Drzewa sobie dają radę. Drzewo ma głęboko korzenie i wyciągnie wodę. Natomiast warzywa z reguły muszą być częściej podlewane. Często media ogłaszają, żeby ograniczać nawet podlewanie ogródków. Nad tym trudno jest zapanować, każdy indywidualnie do tego podchodzi. Najważniejsza sprawa, żeby Polacy mieli świadomość tego, że woda jest bardzo ważnym dobrem, którego nam w Polsce bardzo brakuje. Przemysław Daca, prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Mamy wody statystycznie najmniej w Europie, jesteśmy drudzy od końca. Bardzo mało jej zatrzymujemy, a można powiedzieć, że w zeszłym roku, kiedy mieliśmy okres suszy, mieliśmy 4 razy mniej tej wody niż statystyczny Europejczyk. Więc nie jest tak, jak Państwo widzą, że w Wiśle, w Odrze czy innych rzekach płynie woda, że mamy wodę w jeziorach, że ten problem nie istnieje, jest wręcz odwrotnie. Mamy jej bardzo mało, więc wszyscy się powinniśmy na tym skupiać. Również poszczególni mieszkańcy, Polacy powinni pamiętać, że ta woda to jest tak naprawdę białe złoto. Leje się u pani woda z kranów, zapomina pani zakręcić. Zwracam uwagę. No oszczędnie staram się. W czasie mycia zębów zakręcać wodę. Rafał Jakimiak kieruje projektem Stop Suszy. Kwestie finansowe. Będziemy oszczędzać wodę, będziemy mieli za nią płacić. Jeżeli mamy działki, możemy wodę opadową zbierać do jakichś pojemników, wanien czy misek i później tą wodę wykorzystywać do podlewania ogródków. Problem suszy jest i w jaki sposób każdy z nas może działać, bo tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o działania duże, inwestycyjne, budowę zbiorników retencyjnych, małych, dużych, ale też każdy z nas może pomóc. Państwo skąd macie wodę? Ze studni głębinowych. Mamy 3 takie ujęcia. Janusz Budny, wójt gminy Wiązowna. 3 stacje uzdatniania wody. Każda stacja ma po 3 studnie głębinowe. Mamy też miejsca, gdzie są rezerwowe studnie głębinowe, które na wypadek wyczerpania się tych zasobów będziemy mogli w krótkim czasie uaktywnić. Mogą być gminy samowystarczalne, jeżeli chodzi o dopływ źródła wody? My jesteśmy samowystarczalni. Nie wiem jak, jeżeli chodzi o układ geologiczny w górach, ale na nizinach jestem przekonany, że to tylko kwestia głębokości odwiertu. Potrzebujecie wody do rolnictwa i do picia. Jak się to dzieli? Na głębokości 18 metrów miałem studnię głębinową. Była bardzo zażelaziona. Ta woda zagrażała życiu. Potem się podłączyliśmy do wodociągu i to już zmieniło w ogóle jakość życia. Natomiast tą studnię, którą mamy, podlewamy ogród. Dużo żelaza roślinom nie przeszkadza. Ogród jest ładny. Musimy prowadzić naprawdę szeroko zakrojone inwestycje w gospodarkę wodną. W rolnictwie, bo to jest największy użytkownik wody. Średnio 70%. W tej chwili zatrzymujemy średnio około 6% wody, która spływa w Polsce rzekami, kanałami. Powinniśmy zatrzymywać co najmniej 15%, a może nawet i więcej. Ciekawe, kto z Państwa zbiera wodę, na przykład deszczówkę. Brakiem wody zajęła się Ewa Dudzińska. Tymczasem nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale na Mazurach odbyło się spotkanie koła wędkarskiego z udziałem pana Adama. Witam pana, panie Adamie. Kłaniam się nisko skąpany w słońcu Mazur. Do tego stopnia. A gdzie to spotkanie się odbyło koła? Proszę, u nas na Mazurach, niedaleko Mikołajek. Mm-hmm. Takiej prywatnej restauracji. No i jakie wnioski po spotkaniu? Znaczy, wie pan, hura optymizmu nie było. No bo generalny jakiś wniosek z dyskusji to był taki, że Mazury pomału stają się pustynią wędkarską. No niestety, ale to już od wielu lat. Tak, ja już to sygnalizowałem w 2008 roku, no ale nikt tematu nie podjął. Natomiast żeśmy taki wypracowali pewien kierunek działania. Otóż umówiliśmy się, że będziemy brać tylko co drugą złowioną rybę. No i bardzo... Byłoby bardzo dobrze, gdyby... Piękny postulat, tak. Tak, gdyby w tym kierunku inni też poszli. No bo wie pan, można kupić tą rybę w sklepie, tak? Mhm. Ale ona po kilku dniach od złowienia, to nie jest to. Najlepsza ona jest gdzieś tak do 4-5 godziny po złowieniu. No. A potem to już ja taka... Jutro wybiera się pan na ryby, panie Adamie? Panie przepraszam, redaktorze. Profesorze, no, śmiało, ja się nie obrażę. No to, wie pan, teraz, marcu, najlepiej biorą płocie. Tak. One po prostu są przed tarłem i chcą się wzbogacić energetycznie i dlatego intensywnie żerują. Czyli relacja z połowu płoci w Trójce za tydzień, a pytam nieprzypadkowo, bowiem jutro najchłodniej, proszę państwa, niestety na Warmii, Mazurach, także Podlasiu, tam jedynie w granicach 7-9 stopni. O prognozie pogody w Trójce za chwilę. This time I'm walking to New Orleans. George Benson. I'm walking to New Orleans. I'm gonna need 2 pair of shoes when I get through walking these blues. When I get back to New Orleans, I got my suitcase in my hand. Now ain't that a shame? I'm leaving here today. Yes, I'm going back home to stay. Yes, I'm walking to New Orleans. You used to be my honey till you spent all my money. No use for you to cry. I'll see you by and by. I'm walking to New Orleans. I got no time for talking. I've got to keep on walking. New Orleans is my home. That's the reason why I'm going. Yes, I'm walking to New Orleans. propos wody, pani Danuta, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam powiedzieć, że ja zbieram deszczówkę, mam 3 beczki takie duże przy rynnie i jak pada deszcz z wiaderkiem, stoję i wylewam wodę z wiaderka do beczki, a potem z beczki w czasie suszy pod kwiaty. No mam piękne rododendrony, mam piękne azalie, hortensje i największym dla mnie jest... No podziękowaniem za to, jak idą ludzie, ja piję kawę w kuchni, idą ludzie i podziwiają moje kwiaty, a ja to widzę. No i jestem z tego wtedy bardzo, bardzo dumna. Coś szlachetnego w deszczówce musi być, bo na przykład mój Lucek pies z lubością pije zawsze deszczówkę. 16.30 w Trójce, skrót wiadomości przed nami. Anna Kowalik-Brankati. Resort Edukacji przygotowuje plan poprawy sytuacji finansowej nauczycieli, zapewnia wiceminister Marzena Machałek. Rano szefowa resortu Anna Zalewska apelowała do nauczycieli, by nie opuszczali uczniów w czasie egzaminów. Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz odpowiada: my byliśmy, jesteśmy i będziemy przy uczniach. ZNP zapowiada rozpoczęcie strajku na 8 kwietnia. Może on zakłócić egzaminy gimnazjalne i ósmoklasisty. 3 lata i 8 miesięcy więzienia dla Murada T. Marokańczyk był oskarżony o przynależność do Państwa Islamskiego. Wyrok zapadł przed sądem w Katowicach. Oskarżony mówił dziś przed sądem, że jest niewinny. Dodał, że nie zdawał sobie sprawy, że płynie z innymi członkami Państwa Islamskiego, gdy dostawał się do Europy. Nie wiedział też, z kim utrzymuje kontakty na Facebooku, ponieważ przyjmował do znajomych wszystkich. Zdaniem prokuratury Marokańczyk miał być zwiadowcą tak zwanego Państwa Islamskiego. Miał sprawdzać trasy, po których można się poruszać, czy imigranci są kontrolowani i jak szczegółowe są to kontrole. Miał mieć także kontakt z człowiekiem odpowiedzialnym za zamachy w Europie. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawą zajął się Łukasz Kałuża z Polskiego Radia Katowice. Sprawca zamachu z Utrechtu przyznał, że to on w poniedziałek otworzył ogień w tramwaju, zabijając 3 osoby i raniąc 5 innych. 37-letni Holender tureckiego pochodzenia oświadczył, że działał sam. Wczoraj prokuratura informowała, że mężczyzna wyznawał zradykalizowaną ideologię, ale nie jest jasne, czy atak miał wyłącznie podłoże terrorystyczne, czy był efektem połączenia problemów osobistych ze zradykalizowaną ideologią. Ma zostać poddany badaniu psychiatrycznemu. To był Serwis Trójki. Ależ pięknie jutro, proszę Państwa, znacznie więcej słońca. Stanie się tak dlatego, że panujący nad Europą wyż przesunie się nieco na wschód, zapewniając nam na chwilę napływ powietrza z południa i południowego zachodu. Będziemy w tak zwanym ciepłym sektorze. Dlatego w sobotę na niebie sporo słońca, chociaż... Halo! W godzinach popołudniowych na Pomorzu znajdzie się strefa nieco większego zachmurzenia. Na termometrach wiosna w pełni. Na Dolnym Śląsku temperatura przekroczy prawdopodobnie 20 stopni. Niewiele mniej będzie w województwie lubuskim, śląskim, opolskim, wielkopolskim. Tam od 16 do 18. Na Warmii, Mazurach mówiłem 7-9. Wiatr nadal słaby. Jedynie na Pomorzu może wiać nieco silniej z kierunku południowego. Wyjdę chyba z tej beczki, bo troszkę gorzej mnie słychać, prawda? Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Obniżki nawet do 2500 zł na wybrane produkty. Szukaj w sklepach MediaMarkt produktów oznaczonych żółtym szyldem. Szczegóły w regulaminie na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Zrzucenie zbędnych kilogramów to dopiero połowa sukcesu. Prawdziwym wyzwaniem jest to, by nie wracały jak bumerang. Dlatego sięgnij po Liporedium. Suplement diety Liporedium zawiera wysoką dawkę wyciągu z kolanitida, dzięki czemu wspiera intensywne spalanie tłuszczu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. Ale to nie wszystko. Liporedium zawiera ostrokrzew paragwajski, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Z Liporedium chudniesz na dobre. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Ano, a dlaczego mięso ze Stokrotki jest takie dobre? Bo jest dostarczane codziennie, idealnie świeże. Na przykład szynka wieprzowa bez kości tylko 9,99 za kilogram. A polędwica sopocka sława złoty 39 za 100 gramów. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Ludzie pytają, jak trafić szóstkę. No powiem tak, my kule zrobimy wszystko, aby dobrze wypaść. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Marian, co to? Nowy telewizor? No, kupiłem. I zapłaciłem tylko połowę. A co? W Media Expert tniemy ceny na pół. Telewizor Philips 55 cali, 4K Ultra HD, Smart TV z Androidem. Płacisz teraz tylko 1349 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Są amatorzy i są profesjonaliści tacy jak ty i samochody dostawcze Fiat Professional. Talento Furgon Biznes już za 69 990 zł netto, a w leasingu 4Pro za 873 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach. Żegnamy reklamy. 25 minut pozostało nam do 17. Panie Pawle, witam. Halo, dzień dobry. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Pańku, chciałem powiedzieć, że, bo pan nawiązał do wyłapywania deszczówki i chciałem powiedzieć, że ja coś takowego stosuję, mianowicie szambo, które kiedyś mi służyło, prawda? A w tej chwili mamy podłączenie do kanalizacji miejskiej. No, szambo 15 metrów sześciennych wykorzystuję do wyłapywania właśnie wody deszczowej. A potem, no a potem co? Do podlewania ogródka naturalnie. A po prostu. Panie Kubo, a jeszcze chciałem powiedzieć, a propos zasobów słodkiej wody. Za tych minionych dobrych czasów kiedyś mieliśmy na rzeczkach mnóstwo młynów właśnie poruszanych turbin wodnych, prawda? Mm-hmm. To zostało zlikwidowane, zniszczone. I w tej chwili moja propozycja nawet, nie propozycja, ale jakby wrócić do tego, do czegoś takiego, żeby te młyny znowu powstały. Odbudować wodne młyny. Tak, mielibyśmy po prostu naturalne, niewielkie zasoby słodkiej wody na małych rzeczkach, prawda? Żeby to wykorzystać z powrotem, wrócić do tego tematu. Pozdrawiam pana, dziękuję za telefon. 7 trójek na początku, 22. 24 minuty już prawie do 17. Nawet nie prawie, a dokładnie. To Blues Junkers, program trzeci, audycja popołudniowa. Ciekawe, w jednym z portali pojawiło się, proszę państwa, ogłoszenie w sprawie pracy. Poszukiwany jest, no właśnie, nie wiem jak nazwać, może tłumowicz? Sztuczny tłum w galerii handlowej. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie miała za zadanie miłe spędzenie dnia w galerii handlowej. Przechadzanie się po holu, przebywanie w strefie restauracyjnej. Miejsce pracy, Poznań. A państwu się zdawało, że wszyscy przebywający w galerii tak bardzo zainteresowani, prawda? Blues Junkers. W jednym z portali, jak powiedziałem, pojawiło się ogłoszenie w sprawie pracy. Poszukiwani są chętni, by robić sztuczny tłum w galeriach handlowych. Wymarzona wprost praca, jak sądzę, dla wszystkich, którzy uwielbiają buszowanie po sklepach. Do tego nie muszą nic kupować. Wystarczy, że troszkę się pokręcą, a za godzinę pracy 21 zł 50 groszy brutto. Jak się lubi zakupy, to spoko, jasne. Przy okazji gdzieś tam coś wpadnie, będzie na bluzkę ta kola. No na przykład. Ja bym się zdecydowała. Chociaż sam zamysł jest śmieszny, nie? Bo czemu galeria robi takie rzeczy, co? No właśnie to trochę... Co, sztuczny tłum, żeby podciągnąć reklamę? Sama oferta sobie nie jest zła, tak? Tylko pytanie po co? No robi się po to, żeby pokazać ludziom, że to jest coś atrakcyjnego. Izabela Kielczyk, psycholog biznesu. Że w tych galeriach faktycznie ludzie przychodzą, spędzają czas, a co za tym idzie, wydają pieniądze. Czyli jak będzie tłum, to znaczy, że jest co tam oglądać, jest coś do kupienia i to przyciąga rzeczywiście. No trochę tak działa taka psychologia tłumu. A nie w drugą stronę właśnie, że jak jest dużo ludzi, to ja nie wchodzę? Generalnie jest tak, że my lubimy robić to, co robią inni. To taki instynkt stadny jest. Jak widzimy, że gdzieś jest dużo ludzi, to taka informacja do naszego mózgu dociera, coś się tam dzieje. Trzeba sprawdzić, tak? Jeszcze nie wiemy, czy to jest atrakcyjne, ale chcemy tam pójść, skoro tam jest tyle ludzi, no to pewno coś się tam fajnego dzieje. A propos tego, to opowiem pani, jak my się bawiliśmy na studiach. Kazimierz Krupa, komentator ekonomiczny. Zbierało się nas pięciu, stawaliśmy na światłach, przed pasami, na umówiony znak ruszaliśmy. Niezależnie od tego, czy było czerwone, żółte, ruszał za nami tłum ludzi. Psychologia tłumu. Psychologia tłumu. I to jest dokładnie właśnie wykorzystanie psychologii tłumu. Pani stanie na ulicy i będzie pani pokazywała w niebo, ja się do pani przyłączę, bo się umówiliśmy. Trzecia osoba się przyłączy, za moment będziemy mieli 30 osób i jeszcze będą widzieli to coś na niebie, czego nie ma, w które my się wpatrujemy. Dobra opcja dla studentów. Na przykład. A dla pani? Przyznam szczerze, nie. Ponieważ mam małe dzieci, nie mam czasu na takie chodzenie. A z drugiej strony, skoro jest ściągany jakiś sztuczny tłum, to ja się mogę czuć oszukana potem idąc na zakupy do takiej galerii, no bo normalnie pies z kulawą nogą tam się nie pojawia najprawdopodobniej. Czyli tam nic nie ma. To jest ryzykowny eksperyment. To sama jestem ciekawa, czy on faktycznie się uda, ale podobna praktyka kiedyś była na weselach. Wynajmowało się ludzi, którzy udawali gości. Po to, żeby to wesele było większe, bo jak większe, to znaczy, że bardziej prestiżowe, czyli jakby no jestem kimś ważnym, ludzie chcą ze mną przebywać, skoro przychodzą. Stawka jest naprawdę interesująca. No właśnie, bo średnio za godzinę w Polsce się płaci? 11-12 to są te minimalne, 21-50 naprawdę dobra stawka, tym bardziej, że no praca nie jest jakoś nadmiernie ciężka. No, trzeba mieć wygodne buty prawdopodobnie. Klimatyzowane pomieszczenie. Pan by chodził po galerii? Ja nie, bo nie lubię zakupów. Przychodzę i mówię, to poproszę i koniec. No, no to ale... pan by nie zarobił, bo pan by w godzinę wszystko pozałatwiał. Znacznie krócej. Ogłoszenie. Sztuczny tłum w galerii handlowej. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie miała za zadanie miłe spędzenie dnia w galerii handlowej. Przechadzanie się po holu, przebywanie w strefie restauracyjnej itp. Miejsce pracy Poznań. Dzień dobry. Tak, słyszę panią. Dzwonię w sprawie ogłoszenia. No niestety już na tą chwilę nie. A, nie ma już miejsc? Tak, mamy komplet i powiem szczerze, że bardzo szybko tutaj zabraliśmy komplet. Szkoda. To raczej działa na zasadzie, kto pierwszy, ten lepszy w takiej sytuacji. No niestety, naszej reporterce Izabeli Woźniak nie udało się dostać tej pracy. A szkoda, świetnie robiłaby sztuczny tłum. Ma wieloletnie doświadczenie, poważne dokonania. W bufecie nikt nie robi tyle zamieszania. 18 minut do 17. Pan Brunon, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Cieszę się, że się dodzwoniłem. Proszę pana, jeśli chodzi o ochronę wody, to tak króciutko chciałem tylko powiedzieć, że ochrona wody to ochrona lasu. Mhm. Czyli jeżeli dorodny Bóg w czasie opadów, silnych opadów jest w stanie przyjąć nawet tonę wody, no to nie wycinajmy tak dużo lasów, szczególnie lasów takich, które są przy rzekach, przy aglomeracjach miejskich, tak jak w Trójmieście na przykład, Trójmiejski Park Krajobrazowy. I mamy problem z powodziami, a jednocześnie brakuje wody. Słuszna uwaga. Słuszna uwaga, panie Brunonie. Tak. Pozdrawiam pana i dziękuję. 7 trójek na początku, 22. To Ewa Bem. Jak żyć? Do przodu żyj, z wesołą miną spotykaj swój kolejny świt. By szybko dzień pechowy miną, nawijaj mu swingowy rytm. Ta ba, ta ba, ta ba, ta ba, ta bardzo przenikliwa myśl. Da ba, da ba, da ba, da ba, da barwę twoim dniom. Więc już od dziś do przodu żyj, żyj kolorowo, marzenia najbarwniejsze miej. Do przodu żyj, a daję słowo, napotkasz mnie na drodze swej. A ja już o to się postaram ze wszystkich sił, byś kolorowo żył, byś kolorowo żył. Pip, pip, pip, pip. są marzenia najpewniejsze w niej. Do przodu żyj, a daję słowo, napotkasz mnie na drodze swej. I przyznasz mi, że przeżyć warto tak, choć parę chwil, by życie miało wdzięk, by życie miało styl, by życie się z myślą zaczęło rymować upartą, że warto właśnie tak żyć, kolorowo żyć. To była Ewa Bem. Kwadrans pozostał do 17. W niedzielę, proszę Państwa, Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów. Pomagali jak się dało, potrafili zorganizować kryjówkę nawet w ogrodzie zoologicznym. Mowa o Polakach ratujących Żydów podczas niemieckiej okupacji. Będziemy ich wspominać w najbliższą właśnie niedzielę. Wśród zasłużonych są Antonina i Jan Żabińscy, którzy w zakamarkach warszawskiego zoo dali schronienie kilkuset osobom. Siedzimy sobie w willi państwa Żabińskich, ale to jest tylko oficjalna nazwa. Na tabliczce widnieje nazwa Willa pod Zwariowaną Gwiazdą. Olga Zbonikowska, Fundacja Rozwoju Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego Panda. Taka nazwa domu nadana przez przyjaciół, przez bliskich państwa Żabińskich, którzy przychodząc tutaj w czasach przedwojennych jeszcze, mówili, że ten dom charakteryzuje się tym, że nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Czy na powitanie wyjdzie człowiek, a może zwierzę? I jakie to będzie zwierzę? Zwierzęta mieszkały na prawach członków rodziny i panowała też zasada, że wszystkie zwierzęta w domu otrzymują ludzkie imiona. Wszyscy ludzie związani z domem otrzymują przydomki zwierzęce. Po pewnym czasie, kiedy przychodził ktoś nowy do domu, nigdy nie wiedział, o kim jest mowa, kto jest jakby tutaj głównodowodzącym i co się wydarzy. Pomoc udzielana Żydom rozpoczęła się mniej więcej pod koniec roku 40 dopiero. Zoo jako miejsce konspiracyjne, można powiedzieć, w ogóle się do tego nie nadawało. Było widoczne z każdej strony. Tutaj działała hodowla świń na potrzeb armii niemieckiej, więc codziennymi gośćmi byli żołnierze niemieccy. Jak oni sobie właśnie radzili z tym, że przychodzą ci żołnierze niemieccy? W każdej chwili praktycznie mogą zajrzeć. Pani Antonina Żabińska wymyśliła sobie, że kontakt między nią a ludźmi, którzy są w piwnicy, będzie właśnie taki muzyczny. Ona była zapaloną pianistką, świetnie grała, uwielbiała muzykę. I wymyśliła sobie, że w momencie zagrożenia będzie grała arię Piękna Helena autorstwa Offenbacha. Czasami nie udawało jej się usiąść przy fortepianie tak szybko, wtedy nuciła. Czasami wyklaskiwała. Generalnie chodziło o to, że ten motyw ma się pojawiać w jakikolwiek sposób. Wygląda jest rozległa. Dużo tutaj w sobie pomieszczeń. To proszę. Zakamarki. Zakamarki, różne małe skrytki. W jednym czasie mieszkało tu zwykle około 30 osób. Pomieszczenia wyglądały tak jak to. No właśnie odosobnione, ciemne zupełnie, ale też zimne niestety. Tu było przejście, właz do tunelu. Tunel kończył się pod podłogą wolier dla bażantów. I to była droga na zewnątrz, jedyna. Wąska, ciemna. Jeżeli sobie wyobrazimy, że musiało nią przejść 30 osób szybko i cicho i sprawnie, to znowu się wydaje, że to jest niemożliwe do przeprowadzenia. A jednak się za każdym razem udawało. Dom, poza tą nazwą Willa pod Zwariowaną Gwiazdą, otrzymał inną nazwę w czasie wojny. Przez ludzi, którzy tutaj byli ukrywani, został nazwany Arką. Kojarzył się z miejscem, gdzie dostali azyl, gdzie dostali szansę na życie. Na podstawie, przypomnijmy, historii państwa Żabińskich powstał film Azyl. Od czasu jego premiery do warszawskiego zoo przyjeżdżają turyści z całego świata, aby zobaczyć, jak wyglądała ta prawdziwa willa, bo ta, która występuje w filmie, stoi w czeskiej Pradze, a willę pod Zwariowaną Gwiazdą odwiedziła Martyna Wojtkowska. Program trzeci, 11 minut do 17. was on another level when she got a book of metal. She was dead in her grave after all she gave. After all she gave. And Beryl, every time they'd overlook her when they gave her a book, and she was dead in her grave after all she gave. After all she gave. It's all too late now. It's all too late now. It's too late to dabble. It's all too late. It's too late to dabble. It's all too late. Pan Łukasz, zainteresowany pracą w galerii Tłumowicza, pyta o kwalifikacje. No na pewno, panie Łukaszu, mobilność, na pewno zdrowe nogi. Pan Ireneusz, witam pana, dzień dobry, halo. Witam, panie redaktorze. Dzień dobry, witam. Chciałem porozmawiać chwilkę o tej suszy całej, o której się od tylu lat mówi. Panie redaktorze, ja jestem inżynierem drogownictwa. Budujemy, jak wiecie państwo, drogi wzdłuż i poprzek Polski. Otóż wszędzie, gdzie kopiemy, praktycznie na każdej budowie znajdujemy rury drenażowe. Jeżeli państwo sobie wyobrazicie Polskę jeszcze w okresie mocno przedwojennym, to Polska leżała w zasadzie w dużej części na bagnach. Te bagna zostały już przed wojną częściowo osuszone, po wojnie ten proces był cały czas kontynuowany. Wystarczyłoby trochę te rurki pozatykać, no jakoś rozsądnie gospodarować tą wodą podziemną, ponieważ o każdej porze roku, kiedy taką rurę przerwiemy, no widzimy, jak się z niej woda sączy. My po prostu tą wodę podziemną zabieramy. Wodę gruntową sztucznie obniżamy. Zatem przede wszystkim chronić wody gruntowe. Przepraszam, że kończę, panie Ireneuszu, ale jeszcze panu Knopflerowi chcę dać szansę. Mark Knopfler, 9 minut do 17. Niestalowy jak dotąd, a granatowy. Taki kolor będą mieć nowe galowe policyjne mundury. Kolorystyką, krojem nawiązują do policyjnych mundurów dwudziestolecia międzywojennego. Dziś zaprezentowano je uroczyście w Komendzie Głównej Policji. Fajnie się w tym czuję. Inspektor Mariusz Ciarka, Komenda Główna Policji. Wygodnie w nowym mundurze? Bardzo wygodnie, bardzo funkcjonalnie. Oczywiście my, wprowadzając nowe umundurowanie wyjściowe, nie zrobiliśmy tego bez wcześniejszych konsultacji. Ten mundur testowali wcześniej policjanci, między innymi Kompanii Honorowej Komendy Stołecznej Policji, a więc ci, którzy na co dzień reprezentują policję i najczęściej w takim mundurze występują. Młodszy aspirant Getka Marcin z Oddziału Prewencji Policji w Warszawie. To jest naprawdę nowoczesny mundur, jest lżejszy. Ta szabla to tak do ozdoby bardziej niż do ganiania przestępców. Na pewno nie do ganiania przestępców, chociaż w nagłych przypadkach myślę, że mogłaby być użyta. Podkomisarz Krzysztof Błaszczowski, naczelnik Wydziału Koordynacji Gospodarki Kwatermistrzowskiej. Mundur powstał w Wydziale Koordynacji Gospodarki Kwatermistrzowskiej i mam zaszczyt być jego głównym projektantem. To jest mundur granatowy, natomiast odcieni granatu istnieje kilkanaście. Jest wyjątkowy, mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że tego odcieniu granatu nie ma żadna służba w tej chwili w Polsce. Te listki takie u pana to są bardziej palmy? To jest palmeta od XIX wieku symbol służby społeczeństwu, służby cywilnej. Tło niebieskie, natomiast istnieje rozróżnienie pomiędzy korpusami, ponieważ podoficerowie w tym nowym wzorze umundurowania noszą palmety na ciemno-niebieskim tle bez obramowania, natomiast oficerowie już z obramowaniem, żeby jednoznacznie ich rozróżnić. Dokładnie ten kształt i taka barwa jest bezpośrednim nawiązaniem do zmian wprowadzonych w 1927 roku. Służyła do odróżnienia korpusów, funkcji oraz stopni policyjnych. Starszy posterunkowy Kawa Magdalena z Kompanii Reprezentacyjnej Policji Polskiej Komendy Stołecznej. Mundur jest o wiele ładniejszy, moim zdaniem, od poprzedniego munduru wyjściowego. Ten stalowy jednak był taki zimny, chłodny. Wydawał się tak ochładzać nasz wygląd. Czyli granat ociepla? Teoretycznie nie, ale w tym przypadku dodaje takiego animuszu. Ten kolor granat jest o wiele taki bardziej, moim zdaniem, jest elegantny. Materiał jest lekki i zwiewny. Być może ten mundur będzie na tyle dobry, że funkcjonariusze będą chcieli w nim pracować na co dzień, natomiast jego podstawową funkcją jest to, aby policjanci na uroczystościach byli jednoznacznie rozpoznawani. Ten mundur dokładnie zostaje wprowadzony w setną rocznicę powstania polskiej policji. Guziki srebrne, orzeł w koronie, ile jest wszystkich guzików w mundurze? Guzików jest zawsze więcej, niż możemy się spodziewać. Więcej niż potrzeba? Nie, mamy 4 guziki z przodu o średnim wymiarze, guziki na mankietach oraz guziki przytrzymujące na ramienniki. To jest nawiązanie do tradycji międzywojennej. Istnieją przeróżne zalety różnych długości spódnic, natomiast musimy pamiętać o tym, że mundur jest ubiorem poważnym. Im dłużej, tym lepiej. Najlepiej w sam raz. Czyli tu jest jaka długość? Tu jest długość do połowy kolana. Przed wojną były zdecydowanie dłuższe. To wynikało z pragmatyki służbowej przed wojną. Zdecydowanie jest krótsza, aczkolwiek ta długość jest do kolana, tak? Ona jest w pół kolana, nie jest ani za krótka, ani za długa, ale jest krótsza niż poprzednio. Nowe policyjne mundury podziwiał, oglądał Tomasz Jeleński. 5 minut pozostało do 17:00. To Johnny Rodriguez, Ray Benson, program trzeci, audycja popołudniowa. 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Across the alley from the Alamo lived a pinto pony and a Navajo who sang a sort of Indian hidey-ho to the people passing by. The pinto spent his time a-swishing flies while the Navajo watched the lazy sky. And very rarely did they ever rest their eyes on the people passing by. One day they went walking along back. Across the alley from the Alamo, when the summer sun decides to settle low, a fly sings an Indian hidey-ho to the people passing by. All together now. Pani Anna wyrokuje, że to, co państwo słyszą, to jest głos zza światów. To w sumie jest miłe, że i stamtąd można prowadzić program. Dla mnie to przynajmniej bardzo miła i obiecująca perspektywka. Zapraszamy do reklamy. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Obniżki nawet do 2,5 tysiąca złotych na wybrane produkty. Na przykład kupując ekspres DeLonghi Primadonna z systemem spieniania mleka Latte Crema. Oszczędzisz 200 zł, płacąc tylko 3399 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Nowy album Kamila Wasickiego. Żywioły. Autorska płyta laureata wielu przeglądów i festiwali piosenki poetyckiej. Dojrzałe teksty, zręczne metafory i odkrywcze skojarzenia. Album Żywioły Kamila Wasickiego do kupienia na sklep polskieradio.pl oraz w dobrych sklepach muzycznych. Polecają Strefa Piosenki i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Wyobraź sobie niewyobrażalne.